मुने विद्यारण्य स्वामी विरचित एवं विद्यागुरु भारती तीर्थ महाराज के द्वारा संपूरित पंचदशी ग्रंथ चल रहा है, जिसका विद्यानंद प्रकरण चतुर्दश प्रकरण है। ये बिल्कुल नाव किनारे पर है और बहुत सुंदर प्रसंग, एक ज्ञानी महापुरुष की अपनी निष्ठा चल रही है। ये लिखने वाले की निष्ठा नहीं, ये चिंतन करने वाले की, प्रत्येक की निष्ठा बननी चाहिए, इसलिए पुनः इसको उद्धृत किया है। ये जितने भी श्लोक चल रहे हैं आप पहले इन पर विचार करके आ चुके हैं। तृप्ति दीप पढ़ा है ना, वो सारे श्लोक वहीं से उठा करके वापस रखे हुए हैं, आप देख लेना। तृप्ति दीप का 255-256 से नंबर के श्लोकों को देख लो आप, ये वही श्लोक है जिनको आप पुनः अध्ययन कर रहे हैं। ज्ञानी महापुरुष अपने निष्ठा का वर्णन कर रहे हैं, कर्तकर्त्यता का अनुभव कर रहे हैं, प्राप्त प्राप्तव्यता का अनुभव कर रहे हैं, पूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। और ये हमारा अपना अनुभव होना चाहिए। जब भी हम इस पर चिंतन करते हैं तो वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा हूं, ये विचार भीतर से आना चाहिए। प्राय प्राय ऐसा होता है कि बोलने वाले पर दृष्टि चली जाती है कि वो ऐसे थे, उनको ऐसा निश्चय हुआ, वो ऐसा अनुभव था, शंकराचार्य जी को ऐसा ज्ञान था। उनको तो था, पर हमें तो ये देखना है कि हमें वो निष्ठा लेनी है, उस स्थिति पर हमको पहुंचना है। इस भाव से इसका विचार करना चाहिए। 44वें नंबर का श्लोक कल हुआ था, व्याचक्षताम ते शास्त्राणि वेदान अध्यापयन्तु वा येत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारो अप्रियत्वतः। जो अधिकारी पुरुष हैं वो शास्त्रों की व्याख्या भी करें, वेदों का अध्ययन अध्यापन भी करें, करें उनकी मर्जी है, लेकिन मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है, मैं क्यों करूं? क्यों अधिकार नहीं है कि आप वेद अध्ययन आदि से रहित हो? क्या शास्त्र ने मना किया है कि आप उसके अधिकारी नहीं हो, चूंकि शिखा नहीं, सूत्र नहीं है? बोले नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर आप अधिकारी क्यों नहीं है? अक्रियत्वत है। बोले भाई मेरे में कोई क्रिया है ही नहीं, अक्रिय तत्व हूं, इसलिए सब क्रिया मेरे में नहीं है। मैं पढ़ना पढ़ाना, शास्त्र व्याख्या करना नहीं कर सकता। तो कहा कि ठीक है महाराज, अंधेरी गुफा में जाकर के बैठे रहो, नहीं करना है तो फिर बंबई में क्यों आए? पर ये बताओ कि अच्छे अच्छे काम को ही छोड़ा, बाकी को तो छोड़ा नहीं, खाना पीना तो छोड़ा ही नहीं आपने, स्नान शौच क्रिया तो छोड़ी ही नहीं, वो अक्रिय में वो क्रिया कहां से आ गई? तब उसके लिए कह रहे हैं कि वो क्रिया भी मेरे में नहीं है, यही तो देखो। उसका 45वें नंबर के श्लोक में बहुत सुंदर विचार है, आप देखिए। निद्रा भिक्षे स्नान शौचे नेच्छामि न करोमि च दृष्टारश्चेत कल्पयन्ते किं मे स्यादन्य कल्पनात् किं मे स्यादन्य कल्पनात्। निद्रा भिक्षे स्नान शौचे न इच्छामि न करोमि च। मैं तो न तो सोने की इच्छा करता हूं, न कुछ खाने की इच्छा करता हूं, न स्नान की इच्छा करता हूं, न शौच आदि की इच्छा करता हूं, न इच्छामि, मैं इनकी इच्छा नहीं करता। कहते हैं कि इच्छा न करो तो भी बिना इच्छा के भी सत्संग में बैठे हैं, सोने की इच्छा नहीं करते पर बैठते नींद आ जाती है, समाधि लगती है कि नहीं? तो बिना इच्छा के भी निद्रा आ जाती है महाराज। खाने की इच्छा करो या न करो, भूख अपने आप लग जाती है, इच्छा हो जाती है, प्रश्न खड़ा होता है। स्नान करने की इच्छा न करो तो भी जब गर्मी लगती है अपने आप ही स्वभाव से ही परिवर्ति होने लगती है। शौच आदि की आप इच्छा करो या मत करो, पर शरीर इच्छा कर लेगा, अपने आप डिमांड कर लेता है, न इच्छामि। बोले भाई तब करते तो हो कि नहीं, आप इच्छा नहीं करते लेकिन फिर नींद आ गई तो नींद लेते हो कि नहीं, भूख लगी तो खाते हो कि नहीं। बोले नैव करोमि, इच्छा भी नहीं करता हूं। इच्छति करोति, पहले व्यक्ति इच्छा करता है और फिर प्रवृत्ति करता है। इच्छा उत्पन्न पहले होती है फिर प्रवृत्ति करता है। कई ऐसे भी कार्य होते हैं जो इच्छा किए बिना ही उसमें प्रवृत्ति होती है। भूख की इच्छा किए बिना भी भूख लग जाती है, नींद की इच्छा किए बिना भी। कोई डिप्रेशन वाला और उसको गोली खानी पड़े बात अलग है, नहीं तो हमारे जैसे को तो एक मिनट में भी नींद आ जाएगी। नहीं चाहते कि नींद आवे तो भी आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि नैव करोमि च, भाई न तो मैं इच्छा करता हूं और बिना इच्छा के जो होने वाली चेष्टाएं हैं, ये देखो वो चेष्टाएं हैं जो बिना इच्छा के भी हो सकती है। आप देख लो, निद्रा है, भिक्षा आदि, इच्छा करो या मत करो अपने आप भी तो होते हैं, भूख आदि लगती ही है, तब उसके लिए करना ही पड़ता है। सोता भी है व्यक्ति, भिक्षा भी मांगता है, भोजन बनाता है, खाता है, स्नान शौच आदि क्रियाएं होती है। महापुरुष कहते ये भी मैं नहीं करता हूं। कहते क्यों झूठ बोलते हो महाराज, आंखों से देखते हैं हम हर दिन है? सात घरों में जाकर के नारायण हरि बोलते हैं, भिक्षा लेते हो, कर्राटे मारते हुए हम देखते हैं, बाबा जी सोए हुए हैं अभी जगाओ मत। तो कहते आंखों से देखते हैं। बोले ये तुम्हारी आंखें हैं और तुम्हारी कल्पना है। दृष्टारश्चेत कल्पयंती, अरे देखने वाले यदि ऐसी कल्पना करे कि ये ज्ञानी पुरुष सो रहा है, ये भिक्षा कर रहा है, ये स्नान कर रहा है, ये पवित्रता शौच आदि क्रिया हो रही है, ये सब देखने वाले की अपनी कल्पना है, वो अपनी दृष्टि से अपनी कल्पना से देख रहा है। न मे स्यात् अकल्पनात्, परंतु मेरे भीतर में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों कि मैं तो कुछ कल्पना करता ही नहीं हूं। हो रहा है होना अलग चीज है। गीता में इसको स्पष्ट किया ना कि तो प्रकृति अपने गुणों में वर्त रही है। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में अपना व्यवहार करते हैं। और व्यक्ति जो करने का अभिमान करता वो तो व्यर्थ ही होता है, सारी चेष्टाएं स्वतः हो रही है। कल हम लोग देख रहे थे कि आंख की पलक जप नहीं रहे हैं, अपने आप चल रही है, श्वास गति अपने आप हो रही है, सब स्वतः चल रहा है। देखो बहुत कुछ संसार में होते हैं जो किए बिना अपने आप होते हैं। चुंबक है, चुंबक पास में आते ही लोहे के कणों में अपने आप हलचल होती है कि नहीं? तो क्या चुंबक हलचल पैदा करता है? उसकी सन्निधि मात्र से लोह कोण में अपने आप हलचल पैदा हो गई। ऐसे चुंबक के पत्थर को हिलाओ आप तो सब ऐसे ऐसे ऐसे कांपने लग जाएंगे, और नजदीक होंगे तो आप खिंच करके चिपक जाएंगे उसके साथ में। तो चुंबक तो कोई क्रिया नहीं कर रहा है, चुंबक की उपस्थिति मात्र से, उनकी सन्निधि मात्र से लोहे के कणों में गति हो गई, अपने आप गति होती है। अच्छा पानी बरस रहा है, जब पानी बरसा तो धरती अपने आप उस पानी को खींच रही है, सुखा लेती है, ग्रहण कर लेती है। तो पानी तो इसलिए नहीं बरस रहा कि धरती खींच ले, प्रसन्निधि होने से अपने आप हो गया। स्वतः क्रियाएं चल रही है कि नहीं? अब धरती में कोई अंकुर बीज पड़ा हुआ है, गीली मिट्टी हो गई और मिट्टी गीली होने से वो अंकुर अंकुरित हो जाता है, क्या उस गीली मिट्टी ने उस अंकुर को अंकुरित किया? बीज को गीली मिट्टी का उद्देश्य था कि ये पड़े हुए बीज अंकुरित हो जाएं, फसल पैदा हो जाएं। वो तो गीली मिट्टी अपने स्वभाव में है, उसकी सन्निधि पाकर के अपने आप स्वतः ही जो है वो बीज अंकुरित हो जाते हैं। सूर्य नारायण भगवान का उद्देश्य नहीं कि कमल खिला दूं, वो तो स्वतः प्रकट हुए हैं, लेकिन सूर्य को देखते ही सरोवर का कमल खिल गया तो सूर्य नारायण ने खिलाया क्या उसको? पूर्णमासी का चंद्रमा आया और सरोवर में समुद्र में ज्वार आ गया, कितना पानी बढ़ गया, तो क्या चंद्रमा ने खींचा उसको? उसकी सन्निधि उसको देखने मात्र से पानी खींच करके आ गया, सूर्य को देख करके ही कमल अपने आप खिल गया, स्वतः हो रहा है। जब सूर्य की किरणों की गर्मी बढ़ती है तो वर्षा अपने आप होती है, वो सूर्य बरसात नहीं कर रहा है, गर्मी बरसात नहीं कर रही है। गर्मी है वो तो अपने स्वभाव से गर्मी है, अपने आप बरसात हो रही है। अब ये बताओ, ये सब के सब जितने उदाहरण देखें, ये जड़ पदार्थों में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? लोहा और चुंबक दोनों में चेतन कौन है? जड़ से जड़ में क्रिया हो रही है कि नहीं? पानी और धरती में चेतन कौन है? जड़ से जड़ में क्रिया हो रही है। मिट्टी और अंकुर, बीज में अंकुर निकला, अब जड़ से क्रिया हो रही है कि नहीं? तो स्वतः जड़ वस्तुओं में भी अपने आप प्राकृतिक चेष्टा, हलचल, क्रियाएं, परिवर्तन होता हुआ देखते हैं। तो जितने लोहे का कण और वो चुंबक जड़ है, उतना जड़ तो ये शरीर तो नहीं है। उतना जड़ है क्या? विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, इसमें भी चेतना है। शरीर भी एक विषय है, इसमें भी चेतना है। तो जिस शरीर में चेतना प्रकट हो रही है चैतन्य की, वहां यदि कोई हलचल हो जाती तो आश्चर्य की बात नहीं है। बिना किए भी तो होता ही है, करने से कहां होता है? लोहे के कण में बिना किए ही हलचल हो रही है, तो शरीर में हो जाए, वो जड़ है, बिल्कुल जड़ है, वहां पर भी हो रही है। उतना जड़ तो ये शरीर नहीं है भाई, इसमें तो चेतना आ रही है, तो क्या यहां हलचल नहीं हो सकती, चेष्टा नहीं हो सकती? और यदि करने से ही होती हो तो इस शरीर के भीतर देखो, रात्रि को जब हम प्रगाढ़ नींद में चले जाते हैं, पाचन क्रिया हो रही है कि नहीं? श्वसन क्रिया हो रही है कि नहीं? अपने आप हो रही, हाँ, ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा अपने आप हो रहा, कौन कर रहा उसको? तो स्वतः ही तो हो रही है। कहते हो कि करने से होता, जरूरी नहीं कि करने से हो, वो तो प्रकृति है, इसका स्वभाव है, अपने आप हो रहा है। यदि शरीर की इन प्रक्रियाओं का भी चिंतन कर ले हुए हम लोग, तो हमारी निष्ठा प्रगाढ़ हो जाएगी कि हम क्यों अभिमान कर रहे हैं कि फिर मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये तो हो रहा है। ये निष्ठावान महापुरुष बोल रहे हैं, तुमको जो दिख रहा है कि बाबा तुम सो रहे हो, तुम भिक्षा कर रहे हो, स्नान शौचादि क्रियाएं कर रहे हो, अरे कर नहीं रहा हूं, पाचन क्रिया हो रही है कि नहीं, श्वसन क्रिया चल रही है कि नहीं, रक्त संचरण हो रहा है कि नहीं, किडनी निरंतर अपना काम कर रही है कि नहीं, ब्लड साफ हो रहा है कि नहीं, कितनी प्रक्रियाएं शरीर के भीतर ऑटोमेटिक चल रही है, अपने आप हो रहा है, स्वतः चल रहा है। इस प्रकार से कहते जागृत अवस्था में भी, जैसे सुषुप्ति अवस्था में शरीर की सारी चेष्टाएं स्वतः हो रही हैं, तो ये जागृत में होने वाली चेष्टाएं भी स्वतः ही होगी, उसको करने की जरूरत कहां है? हम तो अक्रिय बनकर के रहे, अपने आप होता रहेगा, इसका स्वभाव है, इसकी प्रक्रिया। परिवर्तन हमने किया है क्या? बचपने से युवा, युवा से वार्धक्य की ओर परिवर्तन हमने थोड़े किया है। हम तो परिवर्तन को रोकने की कोशिश किए, पर आज तक तो रुका नहीं। कितने बुढ़ापे को छुपाने की कोशिश की, आज तक छुपा नहीं। जवानी को रोकने की कोशिश की, पर किसी की रुकी नहीं। राजा ययाति ने ले लिया था मांग करके बेटों से, पर आखिर उसको भी बूढ़ा होना ही पड़ा, दाढ़ी सफेद हुई, अंत में फिर उसको कहना पड़ा कि ये सब बेकार गए। यत प्रतिव्याम ब्रीही एवं हिरण्यम पश्व स्त्रीय एकस्यापि न पर्याप्तम, बड़ा धोखा हो गया, ये सब मिलकर भी पूर्ति नहीं कर पाए। तो जो स्वतः परिवर्तन हो रहा है, अपने आप चल रहा है, वहां करने की जरूरत नहीं होती। आप ये मत कहिए कि आप नींद ले रहे हो, आप भोजन भिक्षा आदि कर रहे हो, स्नान शौच क्रिया कर रहे हो, ये मुझ अक्रिय में मेरी सत्ता मात्र से, मेरी उपस्थिति मात्र से, जैसे मेरे होने से जड़ शरीर भी चेतन जैसा हो गया, तो इसमें क्रिया होने में क्या दिक्कत है। उपस्थित सन्निधि मात्र से क्रियाएं चल रही है। कोई यह कहे कि महाराज अपने आप ही होती हैं, तो जब वो प्रयाण हो जावे तब उसको कहें कि थोड़ा स्नान कर लो, फिर भोजन वोजन करके बाद में उठा करके ले चलेंगे वहां अंतिम घाट पर, है? बोले नहीं नहीं, वो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि मेरी सन्निधि से हो रहा था पर मैं कर नहीं रहा था। सन्निधि में बहुत कुछ हो जाता है, किसी का सानिध्य पाकर के एक साधारण व्यक्ति की भी कीमत बढ़ जाती है, उसके विचार बढ़ जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहां कह रहे हैं कि मैं तो अक्रियवतः क्रियावान नहीं हूं, इसलिए मेरा कोई करने में अधिकार है ही नहीं। निद्रा भिक्षा स्नान शौच आदि की कोई इच्छा भी नहीं करता हूं और करता भी नहीं हूं, इच्छा भी नहीं और करता भी नहीं हूं। अब रहा कि दूसरे लोग यदि इसे शरीर में देख रहे हैं तो दृष्टारश्चेत कल्पयंती, वो तो उनकी कल्पना है भाई, दूसरा किस देखने वाले क्या कल्पना करता है उसको कैसे रोका जाए, वो तो अपनी कल्पना है। करने वाला होने वाला कुछ और हो रहा है, वो उसकी कल्पना कुछ और है, कल्पना है उसकी। तो जो देखने वाला है उसकी कल्पना को तो हम नहीं रोक सकते, बाकी हमारे भीतर की स्थिति यह है कि हम कुछ करते नहीं, कुछ सोचते नहीं, हो रहा है उसको हम रोकते भी नहीं। हम तो रोकने की भी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि कल्पना करना भी एक क्रिया है और मैं अक्रिय आत्मा हूं, इसलिए होने को रोकना भी यह भी एक कल्पना हो जाएगी, एक क्रिया हो जाएगी, और नहीं होने को करना यह भी क्रिया हो जाएगी। इसलिए नहीं होने को होने में हो यह भी क्रिया नहीं, और हो रहा है उसको नहीं होने में कर देना ये भी मैं नहीं सोच सकता, क्योंकि क्रिया मात्र मेरे में है ही नहीं। ये सोचना कल्पना करना ये भी तो हमारे अंतःकरण तक ही सीमित है, मन बुद्धि में ही तो सीमित है, और मैं कल्पनातीत तत्व हूं, इसका भी मैं साक्षी हूं, इससे भी भिन्न हूं। इसलिए अक्रिय जो मैं आत्मा हूं ये सब मेरे में होता ही नहीं। किम मे स्याद अकल्पनात, तो मैं कुछ भी कल्पना करने वाला नहीं हूं, तो फिर कल्पना ही नहीं किया तो उससे मेरा क्या होना है। सोना जागना आदि मेरे में तो नहीं है, ये सब शरीर में ही हो रहे हैं। गुणा गुणेशो वर्तन्ते वाली बात है, अपना ही अपना व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए तो गीता का कल बता रहा था ना, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित, यही बात है वहां पर। ये जो युक्त योगी पुरुष है, तत्ववेत्ता पुरुष है, दृढ़ निश्चय है उसके भीतर में कि नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। दूसरों को दिख रहा, बोले हो रहा है, कर नहीं रहा हूं। होने और करने में बहुत बड़ा अंतर है। और जहां एक बात देखी व्यवहार पक्ष में, जहां व्यक्ति को करने का भाव आता कि मैं कर रहा हूं, वो भक्त है, ईश्वर पर विश्वास करता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभिमान करे कि मैं कर रहा हूं और भगवान उसको सफल करवा दे। भगवान नहीं करवाएगा कभी, क्योंकि भगवान उसका हित सोच रहा है। तो मेरा भक्त होकर के फिर कहता है कि मैं कर रहा हूं, तो मेरी तुझे क्या जरूरत है, मेरे से संबंध जोड़ने की क्या जरूरत है। इसलिए पहले इस बात को छोड़ दे कि मैं कर रहा हूं, होगा। व्यवहार की बात बता रहा हूं, ये परमार्थ की है यहां तो बात। व्यवहार पक्ष में भी भगवान भक्त सोचता है वो नहीं होते करते। जब भक्त को ये हो गया कि ईश्वर कर रहा है, निमित्त मुझे बना रहा है, संकल्प तो भक्त के अंदर ही उठेगा कि नहीं, पर वहां भी देख रहा कि यह संकल्प मेरा नहीं है, संकल्प ईश्वरीय है, उसका प्राकटन यहां से हो रहा है। जैसे आपने मोबाइल उठाया और मोबाइल में जो भी शब्द आप सुन रहे हैं, सामने की आवाज सुन रहे हैं, वो बोलने वाले का संकल्प बोल रहा है कि आपका संकल्प बोल रहा है? बोलने वाले का संकल्प बोल रहा है। अब आप यहां बैठे हैं और बोलने वाला अमेरिका में बैठा हुआ है, उसका संकल्प यहां आपके मोबाइल में प्रकट हो रहा है, वो संकल्प आपका नहीं है, संकल्प बोलने वाले का उसका है। उसको प्रकट होने की जगह आपका मोबाइल है, उसे शब्द को अभिव्यक्त होने की जगह है आपका मोबाइल फोन। इसी प्रकार से उस अदृश्य सत्ता चैतन्य ईश्वर का संकल्प काम कर रहा है। अब वो पता नहीं उस संकल्प को किसके मोबाइल में प्रकट करे, वो तो उसकी मर्जी है, वो किसका नंबर डायल करता है, क्योंकि आपके मोबाइल के नंबर आपने डायल नहीं किए, उसने किए जो अमेरिका बैठा है। तो जिसके अंतकरण में जो संकल्प उठ रहा है, उसके अंतकरण के नंबर तो उस सत्ता के उस ईश्वर के पास में है, उसने आपके अंतकरण को काबिल समझा इसलिए वहां डायल किया, तो अंतकरण में संकल्प खड़ा हो गया, प्रकट हो गया, बोल उठा। उसका अपना संकल्प थोड़े ही है। तो ईश्वर का संकल्प काम कर रहा। भक्ति प्रसंग में भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए और साधना पक्ष में, भक्ति पक्ष में ये विचार रखने वाला व्यक्ति जब इस अनुभव को प्राप्त कर लेगा कि वास्तव में मेरा संकल्प तो है ही नहीं, वो तो ईश्वर का संकल्प है, और इसे ज्ञान प्रसंग में अन्य कोई भी संकल्प करे पर मैं शुद्ध आत्मा अक्रिय आत्मा हूं इसलिए मेरा कोई संकल्प ही नहीं है, देखो दोनों आखिर में एक ही जगह ले जाएंगे। इसलिए ज्ञान भी और जो विशुद्ध भक्ति तत्व है, जो उत्तम भक्ति तत्व है, अभेद भक्ति है, गीता में तो साफ लिखा भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, वो भक्ति भी यथावत तत्व को जना देगी कि मैं जैसा हूं वैसा। तो अभ्यास काल में साधक को सदैव इस चीज का चिंतन करना चाहिए कि ये संकल्प कुछ भी सोचते हैं वो अपनी सोच नहीं है, अपना संकल्प नहीं है, और जब आप अपना संकल्प करेंगे पूर्ण नहीं होगा। कई महापुरुषों के जीवन को देखो, किसी ने कहा महाराज आप जो सोचते हैं वो हो जाता है, महात्मा बोले भाई मैं सोचता हूं वो होता नहीं है, जो होना होता है वही ईश्वर सुचवा लेता है, वही संकल्प दे देता है। हरिद्वार वाले महाराज श्री जी को देखा, एक टंडन जी थे दिल्ली वाले, वो जब भी आते उनके ये शब्द होते थे महाराज जी कैसे चल रहा है सब, सब कैसे चल रहा है? तो महाराज श्री जी यही कहते थे कि ईश्वर के संकल्प में सब बढ़िया चल रहा है, ईश्वर के संकल्प में सब बढ़िया चल रहा है। तो जैसा भी चल रहा है उसको या तो ईश्वर का संकल्प समझ लो, जो कुछ चेष्टाएं हो रही है उसमें ईश्वर के संकल्प में जो हो रहा है उसको दुनिया अपनी अपनी दृष्टि से देख रही है, अज्ञानी अपनी अपनी कल्पना कर रहे हैं, वो जो हो रहा है वो तो ईश्वरीय संकल्प चल रहा है, परंतु देखने वालों को ये पता नहीं कि ईश्वरीय संकल्प है, तो वो अपनी दृष्टि से देखता है कि ये सामने वाला संकल्प कर रहा है, ये ऐसा कर्म कर रहा है, ये ऐसा सोच रहा है, अरे वो कर नहीं रहा बाबा, वो ईश्वरीय संकल्प काम कर रहा है, उससे हो रहा है। तो ज्ञानी अपने को अक्रिय रूप में देख रहा है, उसको संकल्प करता हूं या करूंगा, किया ये कोई संकल्प उनका अपना नहीं होगा। गुंजा पुंजादि दैहेत नान्यारोपित वन्निना नान्यारोपित संसार धर्मानैवमहं भजे। गुंजा पुंजादि दह्यत न अन्यारोपित वन्निना। अन्यारोपित वन्निना गुंजा पुंजादि न दह्यत। गुंजा जानते हैं? अब आप गुजराती में क्या कहते हैं मुझे तो है? हाँ, वो राजस्थानी लोग उसको चरमो बोलते हैं। मिलते उलते शब्द हैं, एकदम लाल और चमकता हुआ आग की जैसे। उसका पुंज माने समूह कहीं बर्तन में भर करके ढेर रख दिया। गुंजा फल, उसके जो बीज होते हैं ना, लाल लाल एकदम आग के जैसे। तो गुंजा जो फल है उसका पुंज माने समूह इकट्ठा हो रहा है, संग्रह है। उस गुंजा पुंज को, उस समूह को, ढेर को देख करके लोग कोई आरोपित करे कि वो देखो ठंड बहुत है, अरे वहां वो आग जल रही है, चलो वहां बैठ करके सेकेंगे, अग्नि सेकेंगे। कई दूर से गुंजा समूह कोई ढेर पड़ा हुआ है और चमकती हुई अग्नि लगे, तो कुछ लोगों ने कहते हैं वहां उसमें अग्नि की कल्पना कर ली। पर ये बताइए कि जो अग्नि की कल्पना करके लोग वहां पर जाते हैं, क्या उनकी ठंडी दूर होगी? कल्पना करने से वहां आग प्रकट हो जाएगी? न दही है तो वो जो गुंजा फल में कल्पित जो अग्नि है वो जलाने का काम नहीं कर सकती। न तो जल रही है और न जला रही है। उदाहरण ये है, वहां न स्वयं अग्नि जल रही है और न जला रही है, केवल देखने वाले की अपनी कल्पना है। ठीक इसी प्रकार से जैसे देखने वाले उस गुंजा फल समूह में अग्नि की कल्पना कर लेते हैं, पर कल्पना कर लेने मात्र से वो गुंजा फल जलने जलाने का काम करेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से न अन्य आरोपित संसार धर्मान एवं अहम भजे। अब मेरे भीतर में दूसरे कोई संसार धर्मों की कल्पना कर ले कि इसमें और हमारे में क्या फर्क है, हम छोटे संसारी हैं, ये बाबा बड़ा संसारी है। आज तो हमारे परिवार तो बहुत सीमित हो गए, दो में दो, दो में एक हो गए, सीमित हो गए, पर बाबाओं के परिवार बढ़ते जाते हैं, इन त्यागियों के परिवार बढ़ते जाते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती जाती हैं, लाखों परिवार के हो जाते हैं। एक मां को छोड़ा, हजारों माओं को चिंता हो जाती है। हमने जिस घर को छोड़ा वो छोटा सा घर, कोई छोड़े परिवार को छोड़ा छोटा सा परिवार। पर बाबा ये ज्ञानी कहलाने वालों की तो ये दशा हो गई। वो किसी के, कोई बुढ़िया थी एक बिचारी, गरीब थी, उसके आंगन में बिल्ली मर गई। तो राजस्थान में तो बिल्ली को मरने के बाद छूते भी नहीं है, ऐसी पुरानी परंपराएं हैं। तो स्वीपर आदि होते हैं, उनको बुला करके उस मरी हुई को, बिल्ली को कहीं दूर फेंकवा देते हैं बदबू मारेगी। वो गरीब थी महिला, अब उसके पास तो बेचारी के पैसे देने के लिए उस स्वीपर को थे नहीं। विचार किया, क्या है, वो भी तो इंसान है, मैं भी इंसान हूं, वो मरी हुई को फेंकेगा, मैं भी फेंक सकती हूं। और रहा कि मुर्दे को छूने पर स्नान करना चाहिए, तो इंसान को भी छू करके आदमी मरने पर स्नान करता है, शमशान से आकर के, ये भी मुर्दा शरीर है, इसको फेंक करके स्नान कर लूंगी। तो मरी हुई बिल्ली थी, उसको कहीं दूर फेंका और फेंक करके वापस आई, स्नान किया। अब सो गई रात को, सवेरे उठी तो उसके घर के आंगन में जहां से निकास होता है सामने एक ऊंट मरा हुआ पड़ा है। अब वो बड़ी समस्या में पड़ गई बेचारी। बोले, बिल्ली को फेंकना तो मेरे वश का खेल था, मैंने उठाया और फेंक दिया, पर ये ऊंट मर गया, अब इसको कैसे फेंकूं, इतना भारी इसको उठा पाना। तो इसका अर्थ हुआ कि बाबा घर परिवार समाज आदि को छोड़ करके निकलने का अर्थ है, फेंक देने का अर्थ, बिल्ली को फेंक दिया। पर ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने वालों के भीतर में ऊंट मर जाता है, अब उसको फेंकना बड़ा मुश्किल हो जाता। बहुत बड़ा तो परिवार बस गया, बहुत बड़े इंद्र भवन खड़े हो गए, बड़ी चिंता हो जाती है। तो यदि अंतर्निष्ठा नहीं है तब तो फिर अंतिम समय में आंख खुलेगी, होश आएगा, बैठ करके कहेंगे उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। परंतु जिसको ज्ञान निष्ठा प्राप्त है वो उसी प्रकार से सबका त्याग कर देता है, क्योंकि वो अक्रिय रूप में अपने को देख रहा है, मैं अकर्ता हूं, कुछ कर ही नहीं रहा हूं। और उसके करने में जो आरोप हो रहा है, आचार्य शंकर ने 32 वर्ष केवल उनका लीला विग्रह शरीर रहा, पर 32 वर्ष में उनके शरीर से कितने कर्म हुए बताइए, कितना शास्त्र चिंतन, कितना लेखन कार्य, कितना समाज सुधार, कितने स्तुति आदि, कितना देश भ्रमण का काम, नास्तिकवाद को उखाड़ना, एक सत कारणवाद को स्थापित करना, ये कोई मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़ा काम हुआ। अब किया नहीं है लेकिन हुआ है उनसे, तो होने में कोई दोष नहीं है। गुरुजी को देखते थे साधना साधन वालों को, गिरीश भाई आपको तो पता 12 वर्ष तक तो क्षेत्र संन्यास लिया और आश्रम की सीमा से बाहर नहीं गए। अब गंगा तो बिल्कुल सामने है, घाट है, पर गंगा पार नहीं किया 12 वर्ष तक। बैठे बैठे संकल्प से जो बाह्य लीला होनी थी, लोक लीला होनी थी, आश्रम बढ़ने थे, बढ़ गए, होता गया अपने आप। पर कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया, बहुत नजदीक से देखा, नजदीक में रहे कि मैंने किया कि मैंने ऐसा। हाँ पक्के नियम से वो प्रकृति स्वभाव करवा रहा था। सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, गंगा में डुबकी लगानी है सवेरे 4 से 5 के बीच में, कितने भयंकर ठंड हो, डुबकी लगेगी ही लगेगी। जितने मंदिर है सब जगह दर्शनों के लिए जाएंगे, पुष्प चढ़ा करके आएंगे। घर में पूजा मंदिर जो रूम में कमरे में पूजा मंदिर होता था, भले ही पूजा हम करते पर प्रणाम करके, माला जपने का तो ऐसा नियम रे बाबा। आखिर की स्थिति में देखा कैंसर हो गया था, मिशन से डॉक्टर आए तो उनको थोड़ा कहीं थिएटर में जाना था, जल्दी आ गए समय से पहले। मुझे बोले मैं जरा महाराज जी को देख लो, फिर ऑपरेशन में जाना है। तो मैं नीचे से ऊपर आया, देखा तो महाराज जी को मणि ने स्नान करवाया और बिठाया, तो बैठे थे आसन के ऊपर गद्दी पर, माला हाथ में थी, रात को नींद नहीं लगी होगी, बैठे बैठे वो लय दोष आ गया, महाराज जी को नींद आ गई। वो माला हाथ में ऐसे अटकी उंगली में और बंद थी, गर्दन नीचे हो रही। मैंने सोचा कि माला जप भी नहीं हो रहा है तो डॉक्टर साहब का काम तो हो जाए, ये भी जाएंगे, तो थोड़ा सा आवाज की खड़का किया तो महाराज जी की नींद खुली। मैंने कहा महाराज जी डॉक्टर आए हैं, थोड़ा आपको चेकअप करना चाहते हैं। इतने में महाराज जी ने हाथ की तरफ ध्यान गया तो माला इशारा करके बोले, अब कितने भी जल्दी थी उस डॉक्टर को कम से कम 8-10 मिनट तक उसको फिर इंतजार करनी ही पड़ी। वो माला पूरी हुई, जब पूरा हुआ उसके बाद में फिर डॉक्टर महाराज जी को चेकअप करके जा सका। कर नहीं रहे, उनकी प्रकृति करवा रही, जीवन भर किया है ना, वो करने की स्थिति नहीं कि उस समय कर रहे हो, लेकिन जो स्वतः हो रहा है प्रकृति करवा रही है। करने में और होने में तो बहुत बड़ा अंतर है, और उन महापुरुषों के जीवन से जो इस प्रकार की चेष्टाएं, आध्यात्मिक चेष्टाएं होती है, वो हम साधकों को कितनी प्रेरणा दे जाती है बताइए। हम तो छोटी सी बात में छोड़ेंगे तो पहले इन्हीं कामों को छोड़ेंगे, फ्लाइट पकड़नी है, नींद टूटी, देर से उठे, तैयार होते होते तो निकलने का समय हो गया, नियम है कि प्रतिदिन पूजा करनी है, पाठ करना है, जप करना है, आज टाइम नहीं है कि घड़ी में समय होने जा रहा है, इतने में आप क्या करोगे, चाय नाश्ता भी लेंगे, चलते चलते 2 मिनट पेपर भी देख सकते हैं, नहीं तो टीवी का जरा रिमोट दबाया और मेन मेन खबर भी देख ली, सब कुछ कर लेंगे। प्रमाद यदि कहीं करेंगे तो हम पूजा पाठ में करेंगे, चलो फ्लाइट में बैठे बैठे कर लेंगे। वहां भी हो गया तो हो गया, नहीं तो चलो। परंतु महापुरुषों का जीवन शिक्षा दे रहा है कि ये स्वतः होता है उनके जीवन में, पर हमारे तो कल्याण के लिए हो रहा है, हमें तो प्रेरणा देने के लिए हो रहा है, वो करते नहीं है, उनसे होता है। बहुत महापुरुषों का जीवन देखा, इसलिए कहते हैं न अन्य आरोपित संसार धर्मात् एवं अहम भजे। कहते हैं अन्य ने संसार धर्मों का आरोप यदि मेरे में कर लिया हो तो उनको तो मैं रोक नहीं सकता, वो करे संसार धर्मों का आरोप करे कि ये भी कुछ कर रहा है, हम जैसे हैं वैसे ही ये भी है, हमारे घर हैं इनको आश्रम है, हमारे परिवार इनके शिष्य हैं, कुछ भी आरोप करे, हम खाते हैं पीते हैं सुविधाओं में रहते हैं, ये भी खाते पीते हमसे ज्यादा सुविधाओं में रहते हैं, ये सारे संसार धर्मों का अन्य लोग भले ही आरोप करें परंतु अहम न भजे, मैं उन सबको ग्रहण नहीं करता, ये सब मेरे में नहीं है। दूसरों को लग रहा है, दूसरा आरोप उसका करे। कुंजादि पुंज, जिस प्रकार से वो अग्नि का उदाहरण दिया कि अग्नि जो है वो जलती भी नहीं है और जलाती भी नहीं है, मैं कर्म करता भी नहीं हूं और करवाता भी नहीं हूं, ये सब अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा, दूसरों को होते दिखे तो अच्छी बात है, नुकसान क्या है। श्रणवन त्वज्ञातत्वास्ते श्रणवन त्वज्ञातत्वास्ते जानन् कस्मात् शृणोम्यहम् मन्यताम् संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशय न मन्येऽहमसंशय। श्रणवन्तो अज्ञात तत्वाः, ते जानन् कस्मात् शृणोम्य अहम् मन्यन्ताम् संशयापन्नः न मे मन्ये अहम् असंशय। बोले महाराज बाहर के काम ठीक आप नहीं करते हो, लेकिन हम देखते हैं कि शास्त्र प्रवृत्ति आप में दिखाई पड़ रही है, तो शास्त्र का जो श्रवण है मनन है निधिध्यासन है ये अंतरंग साधन है, ये करते हो कि नहीं, शास्त्र सुनते हो कि नहीं, मनन करते हो कि नहीं, निधिध्यासन करते हो कि नहीं, तब कहते कुछ नहीं करता है। श्रणवन तो अज्ञात तत्व, भाई सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसके लिए सुना जाता है? बोले जो तत्व ज्ञात नहीं है उसको सुनने की जरूरत है। किससे ज्ञात नहीं है? हमारी इंद्रियों से ज्ञात नहीं है, आंख ने नहीं बताया कि ऐसा है, कान ने नहीं बताया कि ऐसा है, वाणी उसको बोल ही नहीं पाएगी कि इस प्रकार का है। तो जो सर्वथा इंद्रियों से अज्ञात तत्व है, वो जो सत्ता है, वो चैतन्य है, आत्मा है, अति इंद्रिय जिसको बोला है, इंद्रिय तो उसको अभिव्यक्त कर ही नहीं पाएगी, किसी प्रकार से वर्णन कर नहीं सकेगी। अब जो इंद्रियों का विषय नहीं है उसको कैसे जानोगे? व्यास जी महाराज ब्रह्मसूत्र में कहते हैं शास्त्र योनित्वात्, सूत्र आया आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो इंद्रियों का विषय नहीं है वो आत्मा, उसका शास्त्र ही योनि है, शास्त्र ही कारण है, शास्त्र से ही उसका निरूपण हो सकता है, शास्त्र ही मात्र उसको बताएगा। अज्ञात तत्व का जो ज्ञापक होता है उसी को शास्त्र बोलते हैं, अन्य किसी साधन से जो नहीं जाना जा सकता वो शास्त्र के द्वारा जनाया जाता है, तो उसको जानने के लिए शास्त्र श्रवण की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? जानना है इसीलिए, तो यहां पर ये बात कह रहे हैं अज्ञात तत्व, वो लोग जिनको वो तत्व ज्ञात नहीं है और सुने बिना उनको तत्व का बोध होगा नहीं, तो अज्ञात तत्व जो लोग हैं वो श्रवंतो, भले ही श्रवण करे, जिनको ज्ञान ही नहीं है उस सत्य चैतन्य आत्मा के संबंध में, अहम के संबंध में कि मैं कौन हूं, अपने आप का बोध नहीं है, वो अपने को अज्ञानी अनुभव करने वाले, वो श्रवंतो शास्त्रों का श्रवण करे, उसमें क्या दिक्कत है, आराम से करें जी। और परंतु जानन कस्मात श्रणोम्य हम, जब शास्त्र के द्वारा उस आत्मस्वरूप को, अहम को मैंने जान लिया है, तो अब जान लेने के बाद फिर शास्त्र श्रवण की जरूरत कहां है, क्यों श्रवण करूं, शास्त्र जिसको जनाता है उसको मैं अनुभव कर चुका हूं, तब मुझे शास्त्र की फिर जरूरत नहीं है। इसलिए वो श्रवण करे शास्त्र जिनको जानना है, जो अज्ञानी है, जिनको तत्व ज्ञात नहीं है, वो शास्त्र श्रवण करे, मुझे शास्त्र श्रवण की जरूरत नहीं है, क्यों श्रवण करूं। मन्यंतम संशयापन्ना, उस शास्त्र प्रतिपादित तत्व के संबंध में जिसको संशय उपस्थित होता है, आत्मा और परमात्मा की एकता के संबंध में जब कहा कि तत्वमसि, वह तुम हो, तो वह और तुम का क्या संबंध हो सकता है, वो स्थान से दूर है, वो काल से दूर है, वस्तु से दूर है, तो वो मैं कैसे होगा। अब कहा कि वो कैसे मैं हो सकता है, उसको मनन करो, समझ में आ जाएगी, भाग त्याग लक्षणा कर दो, दो भाग का त्याग करो, एक भाग को ग्रहण कर लो, और उस प्रकार से वह के साथ में तुम की एकता हो जाएगी। इस प्रकार शास्त्र से जैसे मनन करते हैं तत्वमसि महावाक्य में, ये जो मनन प्रक्रिया है, जिसको संशय हो वही तो करेगा ना भाई, वह मैं हूं, सोहम अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभव जब कर लिया है, संशय ही नहीं रह गया किसी प्रकार का, तो मनन की कहां जरूरत है। करे वो लोग जिसको आवश्यकता है। मन्यंताम संशयापन्ना, जो संशय प्राप्त पुरुष हैं वो मनन करे, न मन्ने अहम, मैं तो मनन नहीं करता। क्यों नहीं करते, संशय ही नहीं तो मनन क्यों करूं, असंशय, मुझे किसी प्रकार का संशय नहीं है, इसलिए मैं मनन करता नहीं हूं। और विचार कर लेंगे थोड़ा बहुत, कल इसको आगे बढ़ाएंगे, घड़ी इनकार कर चुकी है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।